Binabati ko po lahat ng tagapakinig ng Pinoy Creepypasta. Sir Neb, sana po mapili niyo itong story na isisend ko. Ang pangalan ko po ay Tony. Isishare ko sana sa inyo ang kababalaghang pinagdaanan ko noon. Sa ngayon po, pamilyado na ako. Nakailang taon na rin kami ng misis kong si Mai. At meron na kaming dalawang anak. Pero muntik nang hindi ko nabuo ang pamilyang ito. Matagal nang nangyari ang kwentong ito. Pero hinding-hindi ko maaalis sa isipan ko. Girlfriend ko pa lang si Mai noon. Sa totoo lang, ilang linggo pa lang kaming nagkakabalikan noon. May matindi kasi kaming pinag-awayan, kaya nagkahiwalay kami ng halos 2 taon. Aaminin ko, hindi ako naging tapat na karelasyon sa kanya. Meron kasi akong naging kalaguyo sa trabaho noon. Ang pangalan niya ay Emma. Malaking katangahan ko talaga yung nagawa kong yun. Kahit papano kong isipin, di hamak na mas mahalaga sa akin si Mai kaysa kay Emma. Pero kahit anong pagmamakaawa ko, ayaw na niya akong tanggapin. Mabait naman si Emma at maalaga. Kada magsweldo nga ay panay niya akong binibigyan ng regalo. Pero hindi rin kami nagtagal dahil nga gustong gusto ko pa rin na makabalikan si Mai. Panay ang pagmamakaawa ni Emma noon na balikan ko siya. Pero wala talaga akong nararamdaman para sa kanya. Huling balita ko kay Emma, nang ibang bansa raw siya para kalimutan na ako. Ang alam ko, nagpunta siya ng Saudi dahil nandun din ang tita niya. Ako naman, hindi na tumigil sa panunuyo sa dating nobya kong si Mai. At mabuti naman, binigyan niya pa ako ng 2nd pagkakataon. Niligawan ko siya ulit at pinalad ako na muling pagkatiwalaan niya. Ilang araw mula nung maging kami ulit, doon nag-umpisa yung mga hindi ko maipaliwanag na kaganapan. Naaalala ko, magpapasko nun. Pinakiusapan ako ni Mai na sunduin yung nanay niya na nag-attend ng simbang gabi. Pagdating ko sa simbahan, naglalabasan na yung mga tao para umuwi. Nung nakita ko yung mama ni Mai, pinasakay ko siya sa harap ng kotse para makipagkwentuhan na din. Noong una, okay naman siya makipag-usap sa akin. Pero nagtaka ako kasi bigla na lang siyang natahimik. Parang ayaw niya akong kausapin. Sa totoo lang, parang bigla siyang nagalit sa akin at hindi ko alam kung bakit. Hanggang sa makarating kami sa bahay nila, hindi nagbago ang timpla niya. Ni hindi nga siya nagpaalam sa akin at basta na lang bumaba. Nakita ko naman si Mai na nakatayo sa labas ng gate nila at nilapitan niya ang nakapark na kotse ko. Hindi pa man siya tuluyang nakalapit ay bigla na niya akong sinigawan. Sinabihan niya ako na lumaya sa harapan niya at huwag nang babalik kahit kailan. Bababa na sana ako para tanungin kung ano bang ginawa ko. Pero hindi na siya tumigil sa pag-iyak at pinagsisigawan ako. Pinaandar ko na lang ang kotse pero hindi ako gaanong lumayo. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Mai para muling alamin kung ano bang nagawa ko. Pagsagot niya, sobrang nagtaka ako sa sinabi niya. Ang kapal daw ng mukha ko at dinala ko pa sa bahay nila ang babaeng yun. Ang ibig niya sabihin si Emma. Agad akong bumalik sa bahay nila at kinalampag ang gate nila. Sinalubong ako ni Mai at ng nanay niya. Galit na galit sila sa akin. Pero pilit kong pinapaliwanag sa kanila na wala akong ibang kasama sa kotse. Noong una ay hindi sila naniniwala sa akin pero nahimasmasan sila nung sinabi kong matagal na kaming hindi nakikita ni Emma at nasa ibang bansa na siya. Nakadagdag din sa pagpapahupa ng tensyon nung tinawagan namin sa telepono ang kaibigan namin ni Mai. Sinabi niya na nabalitaan nga rin daw niya na ng ibang bansa na si Emma. Mabuti naman at nawala rin ang galit nila sa akin. Pero ngayon, ang pinagtataka namin, bakit nakita ni Mai si Emma sa kotse ko? Hindi pwedeng sabihin na guni-guni niya lang yun dahil dalawa sila ng nanay niya na nakakita kay Emma. Para makasiguro, kinontak ko yung isang common friend namin ni Emma na nasa Saudi rin. Nakigamit na lang ako ng computer kila Mai para na rin makasiguro siya. Yahoo Messenger pa ang gamit namin nun kasi di pa gaanong uso ang Skype at lalong hindi pa pwede ang video call sa Facebook. Nang matsyempohan namin na day off ng friend ko, dun namin siya nakachat. Hindi kami makapaniwala ni Mai sa sinabi niya. Nagulat siya dahil hindi ko daw pala alam ang nangyari. Isang linggo lang daw pagdating ni Emma sa Saudi, nagpakamatay siya. Naglaslas ng pulso. Hindi niya daw talaga nakayanan yung paghihiwalay namin. Pinayuhan niya pa ako na huwag magpapakita sa pamilya ni Emma dahil galit na galit daw silang lahat sa akin. Swerte pa rin ako dahil malayo ang probinsya nila dito. Pagkatapos namin mag-video call, Nagtinginan kami ni Mai at hindi namin alam kung ano ang sasabihin sa isa't isa. Wala akong alam na idadahilan dahil hindi ako naniniwala sa multo. Kahit nga sa Diyos ay may pagdududa na ako. Pero magmula nun, naging paranoid na kami. Para bang palaging sinusundan kami ni Emma, lalong-lalo na ako. Niyaya nga ako ni Mai na doon na muna tumira sa kanila pero tumanggi ako. Nakakahiya kasi hindi pa nga kami kasal. Pero dito na nag-umpisa ang paghihirap ko. Bawat gabi, pinabangungot ako. Palagi kong nakikita si Emma. Kinukonsensya niya ako. At ang nakakatakot pa, pakiramdam ko nagtatago siya sa loob ng katawan ko. Hindi ko mailarawan, pero habang lumilipas ang mga araw, nararamdaman kong dahan-dahan humihina ang katawan ko. Nagpatingin ako sa doktor pero wala silang nakitang mali sa akin. Hanggang sa isang gabi nga, habang nakilamay ako, pinangungot muli ako. Sobrang takot ang naramdaman ko at hindi ko maigalaw ang katawan ko. Sinasakal ako ni Emma. Gusto niya akong isama sa hukay. Hindi ko na talaga kinaya. Ramdam ko na bumigay ang katawan ko. Nagising na lang ako na nasa ospital na. Na mild stroke daw ako. At dahil dito, nakangiwi na yung kalahati ng mukha ko. At nahihirapan na ako sa pagkilos. Swerte pa rin ako at naitakbo ako agad sa ospital. Alam kong alalang alala na sa akin si Mai pero wala kaming magawa. Hanggang isang araw, may kinausap ang nanay ni Mai na albularyo. Kung ako lang, hindi ako naniniwala sa ganito pero pinabayaan ko na lang. Nagulat ako sa sinabi niya. May isang bagay daw na nagbubuklod sa amin ni Emma. Kailangan ko daw alalahanin kung ano ito upang agad naming maputol kung ano man yung naguugnay sa amin. Napahawak ako sa suot-suot kong kwintas at dito naalala ko. Isa pala sa mga iniregalo sa akin ni Emma ang pendant na nakalagay dito. Hindi na ito inusisa ni Mai dati dahil hindi naman niya alam at nakalimutan ko na rin. Agad kong hinubad ang kwintas at ibinigay sa albularyo. Kinuha niya ito at may sinabi siya sa akin. Makakatulong ang pagtapon sa pendant na ito, pero mas makakabuti para sa iyo ay ibalik mo ang pananalig mo sa Diyos. Nararamdaman ko wala kang pananampalataya, kaya madali kang saktan at paglaruan ng mga masasamang elemento. Pagkatapos nun, unti-unti nang bumalik ang sigla ko. Sinunod ko rin ang payo niya at sinubukan kong magbalik loob sa Diyos. Makalipas ang ilang buwan, bumalik din sa normal ang mukha ko. Hindi na ako ulit binangungot. Pakiramdam ko, tuluyan nang nawala si Emma. After mga 2 taon, nagpakasal na kami ni Mai. At eto nga, nakabuo na ng pamilya. Pinalad kami na makatakas sa bangungot na pinagdaanan namin. Hanggang dito na lang po, Sir Neb. Sana po talaga maisama sa babasahin mo ang kwento ko. More power po sa inyo. Magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwento natin para sa araw na ito. Iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa side channel natin na Shadow Weavers. Dito magtatampok tayo ng mga kwento mula sa iba't ibang manunulat. Sana po ay makapag-subscribe kayo para magtuloy-tuloy ang progreso ng channel na yon. Para makasabay dito sa Pinoy Creepypasta. Nakalagay ang link sa comment section ng video na ito. Click nyo lang po at mag-subscribe po kayo. I-like nyo rin po sana ang Facebook page natin. Maglalagay tayo dito ng mga exclusive videos na hindi makikita dito sa YouTube channel. Muli, nasa comment section po ang link para dito. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa Pinoy Creepypasta, mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell. Huwag nyo rin po sana kalimutang i-like ang video na ito kung nagustuhan ninyo. Ako po si Neb Quero at magandang gabi po sa lahat.